به دینی مقام او توکو چې انبیا بدر کرا دي هغه دې دیو د تاسو نه مخکې نه ولي هغه دې وحی دې دیوان کلا ځان دې دې دې چې بایا مال توسره دا دومره دن دن دومره اٹ اٹ دومره طاقت دې سر وسو دې دې دې هغه بلاکان ته قتل او دا الله مدد کنه کدي چې فرعون کرے دل ته زور هغه ذات دې قادر دې چې معمولی دې را و دیو به نه ونا دینت حضرت موسی علیہ السلام او یا قومه اے جما قومه ادخل الارض داخل شه تاسو مکه دا المقدسه هغه مکه چې هغه پاکه کړي شه دا شرک او کفر نه صدقه په تبار چا شرک نه کوي دا د انبیاء کرامو باندې دغه مکه چې نه تاسو دین بلاشه الکی هغه مکه كتب الله لكم چې رجستری کړي دا الله تاسو ته سي كتب الله چې رجستری کړي دا درته درپتی نکړي دا تاسو له الله دا درته څه دې همت کوته کنه انا لوګو ته څومره دمنه والے دې وی نه ما ته ښه وکاله سلام وي پښه متا دا ونی کوي ناشه دا څوک الله دا دې وعده ورسره الله دا کوي چې تاسو دې ته اور دنه شه په دښمن سره دې سره لا خوښه دې نه ما ولا تردو ولا تردو موافق کیږي علی ادبارکم پشاغانو کلو پپندو کلو پشامزا اونی پدی کبا مخالفت حکم دا اللہ نراشی او مخالفت حکم دا اللہ اپنا جائزی سکر دنیا کی بردانی عذاب آشی فتن قلیبو تاک بھونگر دے خاتین زیانکار اولی پسپا زیانکار چے بی اخذ ما انعام علیکم فلرکولو دا آغا نعمتنی چا اللہ تحصیل درکیلی نعمتنی بگن اوالی چیتا نعوالی مکتران کی بپادش ہے جا بیان ورطا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر اکر آدو رضی ورد سوائی یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دور ویادا بری ان فیہا قوما بے شک فدغ شام کے بیت المقدس کے خلق تین کے اریحا کے اریو چیشی اریو چیشی تاکہ جدا جدا مفقریوی تو قیدا کرے جس کو قیدا کرے خدا شام بکور مشکلن کے ان فیہا بے شک فدغ سلی کی جدا موسیٰ سوائلہ شا قومن داس قوم دے جبباری چدا دیر زیاد مضبوط دے دنگو بارو والا دے مضبوط ہوں دے طاقتور ہوں دے چنکون کی ہوں دے نمون سے کہا دوئی چاہی کو فیضو وَإِنَّا لَنَّا دُخُلَهَا مَحَا مَفَتَوَئِ مَنْ بِلْكُلْ نَدَا فِلِي كِدِي قُلِتَا حَتَّى يَقْرُدُ مِنْهَا تَرْدِي چِدَئِ فَقْفَلُ جِدِلِي قُلِنَا اللہ جددئی فضلن کے روز واجے چِدَئِ فَقْفَلَ دَا چَلَئِ قُلِي جِنَا مُنْدَعَلَ دِي قُلِتُذُ کی موږ موږ پاک مصالح سلام داوي الله ورسول څومره وادي کوي دې دا او تاسو نه چې کوم یو انسان ذہن د غلامۍ هغه د جهاد نه مخالف دی اوسم او په واه چې بیا په ذہن کې د انګريز غلامۍ دا چین ها دال برابر په خپل باندې ناراضي دا څه نه خبره نه دا دا هغه زمانه د غلامۍ هغه کوونه دي دی یې موږ جهاد نه نو کله غلامۍ دا ذہن دې نو دې چې کله بیا په جهاد نه میدان کوي تو صاحب او وګوره دا هي آزاد ذہن اغید چاہ غلامان نو پکم میدان پا ہر میدان اغید سکتی سوچ دا سوچا یا اکنے کارنامی گریدی دیر شکتان دو شبیدو دور مقابل اکی وَإِنَّا لَنْ لَدْخُلَهَا وَمَنْغَ بِلْكُلْ نَدَا فِلِهُ چَاتَا دی گریتا حتی آیا خرجو منها تردیچ اوزید دینا سنگ دید دی گری نوزی چلا روبا چه پزنون دو دی کے لغت برابن یلقا فی قلوبهم چه روبا جولشی پزنون دو دی کے حضی خیراتی روبا جولشی دا دې چې جګړه ودلتا دې فارسيانو سره کله چې بیا کلیو مودې نو څه کول کنه ما ته کوه دا دې کرامو هغه یې هغه مشر ور دوی چې بسم الله دوی په سمندر په خپل سم ورته دې ځکه دا سمندر زم عزایم هم څه کرو کاو شي جوړې دې موږ اخر کې چا په نام باندې هغه باندې چې دې راغل او دې دې کې هغه د هيا نوري دل چې دې په بالکل کې سمندر هو باندې دا تر روان دي په تاسو نه ان تن اواز کې دیوانا مدن دیوانا مدن پیدا په دیوان دا ګل دیوان دا ګل دس اور خش یوم ندی شوی قلقور اتا تیز میدان اور تفریح پاؤ جا اللہ خدا سن دی روبا جی اتا تو بنا دے گا نا دا خوندر چی تکر تکینا سی روب رائی تو انہوں نے کیا کیا گئی یلتے تکیہ دی تکیہ لاغ دیشن والا دے روز خلی فا این یک رجو منہا فدئی اوزی دی کنینا نو فا انہا داخلوں دی شکم دی تبیات ان کی من ودی تلال شو وچی ترسو دیشتا مومن دا خدا ہا لس کسانت رپورٹ مطابق کیا گئی سچنوں کو ہر کو کہ دغه دغه زلایا دا خار پیدا شو دای په خبره باندې لیکن دوته نه تاسو دا سمه دا ګور کسانی چې دګری دی علی کې دوته نه کم دي حضرت مشال السلام رسول پیغمبر شوی دی او قال ابن یو قلنا دا دو کسان دا کې چې دی سوی دی هم دی خپل مرګور تا لیکن ترجیح دی بیان ورته حال هغه جلانی او دو سم کسان من الذين ذهب كسانو ما يخافونا چې دی یې دل الله تبارک وتعالى ان عم الله عليهما اور حال حال کے انعام کر اللہ تعالیٰ کو دئی بانی پہ ہدایت کر اللہ بھی کا ہدایت کر اللہ بھی مضبوط کرو دئی ہے دماغ اللہ پہ امداد مان لی ادا دکھ کسان دی چل ددئی زون حق بھی کرو ہم مضبوط کرو ندئی اگئی کسوئی خود خلو داخل سے تاسو ہمت گئے ہمت مبید ہے تاس داخل سے علیہم الباب دروازے تو کلی سے دکھا ہمارے پڑوتا یقین کو ان کی پہ امداد دا اللہ تعالیٰ ان کو مؤمنین بنصری ہی کساس یقین پہ امداد دا اللہ ہوئی نکا اللہ بانے پر رسول کہ دی دمکو رہ چمہ کا واری وہ کم طاقت میں رہی جا ضرور دی اگئی جا سر آلو نبی و قیع موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام انہا لن ندخلہا ابدا بلکل نداخلی ہم دی کریتا ابدا چھر ہم چھر ہم دی کریتا ندخو کلت انتظار جن کا خود خلاف اور امکان مشتے کے اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی تو فاتح یوشا اور کالا جاتا ہو سب کو رسول دی دا قرائیت والے بھی کہنا امت والے بھی ممکن دا خلق معصوم ملی کے خلاف ہوگی مجابی ہوں نے لیا کرتے صرف وہ ذان یاد کرو ریاض کو اور جب ایسا یاد نہ کرمانا نے سوچ لیا چدان دیے کہ آپ خلا معصوم دی دین نے چب خلاف ورزی نہیں کی گئی فاتح یوشا اور کالا ممکن نہ چوس پاہی مر کر جا کے اس کو جنا فرمانی ہوگی کام کرے نمبر کری گئی یا مانا دادا خدائے دفل بان اختیار لگم اور دفل رور اختیار لگم تاسو چې دا په کومان دي یو شاور کانه خادمان دي او قانون دا چې د ذکر مخدوم کیږي دا قادم نه کیږي د خان کاکا ذکر کیږي د نوکر کاکا ذکر هم نه کیږي لکه مثلا د خپل دا دلته ذکر د مخدومان راغلي دي چې زو زما هارون علی السلام ګور نه دواړه مخدومان یو شاور کانه دا قانون خادمان دي چې خود وي کړی او ذکر د چار راغی د مخدوم راغی ذکر د قادم په داسې موقع باندې نه کیږي ورته دین په کې شامل دي خطا کی یاد ساتے کہ نہ تو لےوانے نہیں دی کہ چلے فخرت نہ ال اخری کے فخرت بین انا خدا ہے کہ سلام کی کمیت ہم سب دی بین انا زمین کمیت کے پھر سلام کے اور کمیت دی قوم نہ فرمان کے خدا کے شان کر پھر سلام کو خدا ہے کہ دی فرمان بر دارا ہے تو سینہ ملاو شی او دنا فرمان ہے دی تصدا ملاو شی تو ہے دعا ہے سنگو کو دعا ہو کر سو اور ہے اللہ تعالی دعا قبول نہ فانها محرمه عليهم 40 سنه جرى قد چې دې ته حکم دې شي دې چې دې تلاش ہے دا حرام کړی شي دې په دې باندې داخله دې حرام ده په دې 40 سنه سلیه کال دې شام ته نه کېته دا دې داخله مې په شام باندې بند کړه سلیه کال باندې الله لسمی نه کېږي یې چا به چکر نه لګي دې نه بده شي ور چا به راته نه دی اوسه نه کنده تاسو ته دې چې خدای دې نشي دې وایي دا سمه دا فلا دادی حضرت عمر دے پر زمانے کی چکن جیل دو جی دے مجرمانو بکارا مخ کی جیل نو خا حضرت نا بھئی کدے مجرم ہوتا رکھا دی مخ کی جیل نو جی جیل دو جی دنانا جیل سو کہ تجیر پائیں آقا دو خا کی جیل دو جی کیونکہ سپیشل والوں نے اور گیا سو دروازہ کی بھی رجت کے پر رجت ہو خود خود جی رجت لے گئے دک پہ گئے خود پر سکینہ بے مجرم دنہ کا بکن مناس کو سم مجرمان کا ہی کمنڈی مجھے خنوالے یہ غم والتا ناز کو وہ کو تو دین چاہتا دین چاہتا تو تو نا اس طرح پاتی ہوئی آخری تو میں دکی کو لکھنے حیران شی میں کہا آخر زمانے کا مجرمان اللہ غم کمرا نکان تو بس جلتا دن نرا رہا ہے دن بناس کو خبر ہوتا ہے کہ بناس کو کہ فیصلہ بوشن کہ کم طرف تا بوشن یا بس کفا نمانا دارا چلی اوپا در دین نظر پر کہ اقل لکھنے بھی شکت پر تقل اقل لکھنے زین مربع آخری کدا شکت لیا کہ کسان دی نشیوتے دینے اقل لکھنے بھی تاغیر احطا سا تو دیکھنے پر اپسو ہوتے شے اور دیکھنے بھی شے یدی رو نفلان چه دیتو دی متحیر فلان دی پتاقا خیل کنگی چه کم رای کدی رای کار شوی دی ولا یقبرون آن یخرجو طاقت دی خبرنو چودی دینا ولا یعتدون سبیلا نور تا لغر جتا معلوم و نور تا هدایت دلاری کنو ند دینا و تیشو فلا تاسا محمد موسیٰ علیہ السلام تویچ موسیٰ علیہ السلام وقت بچے گا علی القوم الخاسدین فهذا قوم شکننا فرمانا دی اسے قم مکوا فزدہ دے بدے گی چدا کہ خان رسدہ سمیہ اگر سینہ سے لو رسدہ یا نال اللہ تعالیٰ خوطا اللہ ورکا سائی کیا بات شکن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ یا قوم اے زما قوم اذکروا نعمت اللہ علی یاد کہتا سن نعمت اللہ علیکم چھ پتہ زبان میں کم کڑی دی اگر نعمت نہ داری سو ہم کی کڑی دی او بیا ہوں اے جال کہ قوم انبیاء اللہ تعالی کے پیغمبران پیدا کڑی دی اور لوگ یاد ہم پیغمبران تا کی پیدا کی او دان بوت کو کوئی نہ تو دین نعمت نہیں کی چھت نعمت ہے وجعلکم ملوكا وغربی اللہ تبارک و تعالی کا سب شان جس میں کہ اس کو تا رب جان ہوا کہ اختیار نہ لگو لیکن اندر زمانہ کہ اللہ تعالی کا بادشاہ نے کر گئی وآتاكم درکل دی اللہ تعالیٰ تا سما حقا نعمتنا فشکل دمو جزاب کے لنہی اسے آخدا چنری ورکڑی شریع و سنتا ندی ورکڑی اللہ یا سنتا من العالمین دی جہان والا اور آستاسو زمانے کے یا قوم او زمان قوم ادخل الارض المقدس خطا داخل سے تاسو دی اسمکی دا شاگا پاکا کری شریع دی شرکنا اللہ کی حقا سمکا کتا اللہ لکم شا اللہ رجی شریکری دی تاسو سے اللہ درکل دی تاسو تا فلوح محفوظ کی دا لکلی شیوی دی چی تاسو بخی دی زیدو کچی دن کی ہے وَلَا تَرْتَدُّ مُوَافَقْ کی گیا دا اتبارکم کشاگانا کن فَتَنْ قَلِبُ الْخَاسِرِن تاسو بوگر دے زیان دارا اللہ بد اللہ خلیم سنوالی قالوا نذير تو يا موسى اي موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين بيشك فدي كي قوم دي جبارين شغدي مضبوط تي وان لم ندخلها من بالكل داخلي دي كلي تا حتى يخرجوا منها تردي جود دي دي كلي نا الله ولا فرمن كي رو باچي فان يخرجوا منها كدي دي دي كلي لا فان داخلون من داخلي دون دي كلي دي كلي تمام راج قال رجلان يذو كسان من الذين دا كسان نا يخافون شديد دل دالنا او دیا کا خبر پٹکڑی ہوا بلکہ ترغیب بل چاہتا اور دے قوم کا انعم اللہ علیہما کے انعام کے اللہ سے دیبانے پہ ہدایت کرا اور دارنگی پہ گزرا پہ حکم قول کرا او پہ اعتماد پہ انداز ڈالنا ودخلو همت مبالا دا پنجه تاسو البابا دروازی دریکلی تا دروازی دریکلی تا دن نشه فیضا دخلتمو فلک تاسو دن نشه دی دروازی دریکلی تا فإنكم غالبون بشك تاسو بکامیابی تاسو بغالبی منانو زکا اللہ وعدتا سرد دی غلبی کری دا جنتا جنتا دو رانشه وعلى الله خاص الله باندې توکل او تاسو باور وکړئ ان کوم کوم مؤمنین ابن ابيه کتا سیمان په انداز دا الله دا الله په انداز ایمان او بس پاهیندا اغه وی دی یا موسی خان اسلام ان لن خلها من بالکل نه دا دې دې کړی تا ابدان چری ما دا نو کیا تر څو پوری چې بي دا خان څه دې کړی کی او کتا ته خدای خام خاص جهاد حکم کوي او صد حد زکه ته څه ذرف کړ او انت ته او دان جو رب دوتا او نور ستا چه سانکم مشرور دے اغد لا شفت آزلا دوار جنگو گئے تاس لا شفت دشمنان سرو جنگی گئے انا ها هنا قائدون منزل پہ انتظار تو ان کیو کی نتیجہ بے سود انتظار دن منزل پہ قالوی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب یو زمار رضا انی لا امرکو زی اختیار نرغم بخل زان دفارا الا نفسی مگر زان ما سیما بخل زان ندیمور خلق باندی اختیار نرغم و اخی اور دارنگی ضرور خلچ اغبان زمار خبرو منی یوشا علیہ السلام اور طالبان زمار خبرو منی ادانو خلم انتا اسلام دا زینی دی سکری دا خادمان دی او یاد این ذکر نی ذکر کسی کے دیش شروع سو چلتا یعنی انبیاء کو بکر خلاف ورزیوں کی خدا قاہم کسانی نمکن دا اس کو خلاف ورزیوں کی ذکر دیں نمی نبیاء دستا فخرج بيننا فيصلوا فيكم يظلمون كي ومن القوم الفاسقين وكم ينزل قوم نافرمان كي قال من الله تعالى فإنها دغا علاقا دغا شام دغا ريها دغا بيت المقدس دغا كوه دون اريو چوائے داخل محرمة عليهم حرام كلي شويدي داخل زلد دي دي كلي دار بعين سنا سمي اخر سمي اخر سمي يدي هنا متحير و سرگرداني خلا عمزي فدا غزم كي نسيهم كي فدا شان سر چه دي و قدرت نلغي دي قبول چه دي نقوض دي او نبور تي چه تدار معلومي كي چه فقم ترق بان دلال شو فلا تاسا مقفقی گانا القوم الفاسدين فقم نا فرمان بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لدينا مخي آياتون في دا بيان شروع اهل کتاب او یهودیان او عیسایانو پیغمبر علیه السلام ته داوی چې موږ په کعبه دی ایمان لرو موږ د الله تبارک تعالی د انبیاو او قانونو د غي اولاد موږ ته الله تبارک تعالی د اور نه نجات او خلاص ته مخارا کوي موږ پیغمبر زادگان دي د انبیاء کرام اولاد دي صاحب دی باوز تا تاعت تا زمین ضرورت نشتا دی جوابنا مخی هم ورکلی شوی دی او فدیر اکو کی هم یو واقعا اللہ بیتا بیانی چی دا حضرت آدم علیہ السلام زوی قابیل کل دینا فرمانش دا اللہ و دفل فلارنا نگو چی دا اولو اولو اولاد دی چاکی دی دا حضرت آدم علیہ السلام کی دی لیکن دی خبری چی دی دا آدم علیہ السلام اولاد دے اخلاص قید اور نکڑا او داغ جہنم دا اور ندے بچ نکڑی تو خدی خبر باندے چی دا ہم رندے زید چا دے دا حضرت آدم علیہ السلام دے نتاسو چی دا خبر کرائے چی من پیغمبر زادگانی دا انبیاء کرام اولادی دا دعوات تاسولا قید نکر گئی دا خیدی خبرہ صرف اور صرف اطاعت دے چی دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم امن لیشی نو دا انسان تبا فائده بی او سو چی دا اللہ دا رسول حکم نمانی قاتا بیزداد دا پیغمبر نا پیدا شی ان دا تا دا خبر بیا فائده نرسی الٹا دے گناہگار بی واقعہ دا سوا چی دا حضرت آدم علیہ السلام کو زمانہ کے کیونکہ اصل مسئلہ جو دنیا دا آباد ہے وہ مخلوقات نور ہونا صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ہو اور حدیث میں کہ خلافت اللہ نے انسان کو سر باندھی کہ وہ کتاب ما خلیفہ گان ہے وہ زادی دا پارا دا توالد تناسل و نکاح مسئلہ ہوا کیونکہ آپ اللہ نور کو کسان شدنا صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ہو مداغی دا پارا دیا حکم شرعی دا ہو کہ دا غرم و فیندو پکل میں اس کی نکاح کی دا وہ خدا کے طریقے کرا کہ یو یو حمل نبا اللہ جب وہ کسان پیدا کول یو با نارینا پیدا کی دا یو با زنانا پیدا کی دا مجھے دا دے حمل نمدا دو رور اور خور پیدا کی اور دبل حمل نمدا خور اور رور پیدا کی مجھے با دا دے رور چلون لے کم پیدا شوی دے جدی بل حمل دا حقا خور سر بزد نکاح کی دا اور دارنگی ان جگہ طریقہ طریقہ دعوا چا مثلا سکال کم جوا حسان پیدا دی دیکھ یو رور دے یو خور دن خل نیس کی ددائی نکاح نکی دا البتہ کہ ددئی نہ اس کو کم جو کسان بیا پیدا دی نہ باغی کی یو الک اور یو جنہ دا نہ ددی الک نکاح دہا کا جنہ سرا اور دہاگی آغا الک نکاح ددی جنہ سرا دا جائز ہو تو سکی دا حضرت آدم علیہ السلام پر شریعت کی زکر کیا جو پر توالد تناسل پر سلسلہ شروع کے دینے کا نحکم ہندہ حضرت حابیل سرا کی تمخور پیدا شوا آغا ترنگ نہ لگا خیستنوا حابیل سره چې کوم خور پیدا شوی دا دا درنګ نه قیصه وا نو دا هغه شریعت مطابق فیصله دا وا چې قابیل به د حابیل د کور سره نکاح کوي او حابیل به د قابیل د کور سره نکاح کوي قانون دا کوم دغه ترتیب به کیږي لیکن د حابیل کور ډیره قیصه نه او د قابیل کور قیصه وا نو په دې باندې قابیل روجت شو اول د دې حکم خلاف شروع شو چې زه دې ته قطعا تیار نه یم چې زما د کور سره جسمانی کاو شي استاد کور سره جسمانی کاو شي یو خدا مسئله دا چې هغه قیصه نه دا زما کور قیصه نه بل دا دا چې سبا نه به خلق په دې باندې پیغور را کوي نو زه دې ته قطعا تیار نه یم چې استاد کور سره نکاو کوم یا ته زما د کور سره نکاو کې زبا دې خپل کور سره چې کوم څه سره په نمبر کې پیدا را خپل نکاح کوم قابیل دا خبر وکړه حضرت آدم علیہ السلام دے دین زیاد کوئی کو اور دا اللہ حکم اور تا بیان کو چکمی طریقی دی اور شریعت تے اغدا دی چی تدخل کور کر نکاح نہیں شکولے تبا آغا طرف تا دی حابیل دا کور کر نکاح کہے اغدی تا تیاری دنا حضرت آدم علیہ السلام دے زتا فتوالا یو نظر اور منخ تا ہو گئے دی بنیاد باندی چیرا کون سا نظر کا کون سا نظر کا دی چا نظر چی قبول شو تو بس دی گنے سر اب نکاح کی دا قابیل اب پوری آدھا چا بیادی کی دا حابیل دی چون دا گڑی مڑی دا ساروی ساتل یو بہترین گڑی په خپل غران کوته ته هغه راوستو قربانای هغه ځای ته یو ځای د دې لپاره وو هلته دې حاضر کو او دا قابل چې دین او دا زمیدار وو د صاحب نه شام او صاحب وو چې د غنم راغستې دې څه کله نه لري هغه حال تر وې دې دغه ځای کې هیڅ دې دې دا خبر کوي چې قربانی زما کړې کی اور کنه کړې کی زه خدا خپل خور دې نه ور کوم هم دې سره باندې کا کوم ته دنیا وانی جو کو دانی نہ پدی بنیاد باندھے دے چاہ قربان گاہ تے کمشے روڑے دے نہ بس ردی مدی بے کارا یو سو ہو کی دکان مو داس کا سیدھے ملے راغت سری جگہ دے رہے ان تک یہ چلا کہ کلا اور راہے اب وقت بہ اور راہ دا اسمان دے طرف نہ کہ کم شے بے اوس ہو نہ داس دلیل دے قبل دو دا دیو نہ دا گد دا حاضر دو سو دے مکمل او آغا دا قلم آغا سا ہو کی چھو براتو آغا دے یہ انہوں سو دے نہ دا ہم ظاہر نہ کوا جو قربانی اللہ دے دا قبول کرے دا دے بو اس نے کہا دا قابیل دے خور کر کئی لیکن تا اس نماوی چا مخ کے ناغا گر دیتا تیار ہو ایک ادا صدقہ میں کر دی گیا کلے کر دی گیا آئی چا گناہ نور سے نشتا ستا صدقہ قبول چا زما قبول نشوا جو پتا بالکل اس پریدہ منا اس کے مردوما نا دا حابیل ور توائی چا گورا دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی دا مستقیان نا قبلی توم تا قوائے اختیار دا اخلاص اختیار دا نتانا بوم اللہ تبارک و تعالی دا قربانے بیا قبلی لیکن پتا مسئلہ نشتے چا تماؤر اگر پائی کہ تمہا کا حرف ہوئے ہو پریدم دینا زتا مکمل وجنو نبی صورت کے حابیل اور توائی کہ تمہا وجنی زم دا فاتم نکن یعنی دخل بچاؤ دا پارا زم سے استعمال نکن سرد دینا چی دا حابیل پہ اعتبار دا طاقت دا قابیل نہ سیواو دیکھ طاقت سیواو خود دیکھ زبا دکھائی معاملوں نے اختیاروں چی مظلوم تر ایسر مابان مرگ راشی اور اللہ تبارک و تعالی ما تمغفرتو کی اس مسئلہ دادا کہ دے کر حق دے روح صدا خبر کئی چیز بالکل لاکھ کو خزون نہ مدافعات نکم کو کتا ز ملکم نورورا دا خبر ورا پر گنا پر خپل گنا دی کہ زما دے وجود دا گنا بم ساتھ سر باندې دی اور جہنم کا بلا ذکر ادا سن تو نصیحت او تدیر کو لیکن نصیحت کو بیا بھائی با شکان باندې اثر نہ کی نو پدی صورت کی الگ خپل ارادے نہ خطر نہ رسو کی دو اس خاتم دے ارادے خپل نہ رسو کی کی نہ ندارون اور توئی کتما وجنی جو کو بالکل مباحثات کو مرد کا خیر کتما وجنی زما دا مرد دے جائز نہ استار پارا لیکن زلات کا نہ کو نہ کہ زد کا مقابلہ کو مرنا تھا تو خلاص جو ٹوٹے ٹوٹے کم تب جہنم تو گزرے دل کے ظاہر میں اعتراض دے کہ تب ضرور سر ہم دردی کہے ہم دردی دا دے کہا پہ وہ غلط لار باندے روان ہوئی تب اس سنے دار کر آوے کہا جہنم تو زان گر گئی نو تب اے دمو تو نہیں تھی کہ دی جہنم تو گر دے دونے بچ کے نو دل تا کو حابین دے اپن لور صدا خبر اوکڑے چھے بھائی کمڑ دے گیا ماں زلاس پہ نو ختم تو دو زب کر دے نو دا پہ ہم دردی نے دو دے سرا جواب واضح نہیں دے تا سنے اگر تو مخی نصیت ہو تو دیر بیان اور تو ہو لیکن کل کیا خطا پتہ ہو لگی دا چھے نصیت و بیان اس خود باندے اثر نہ کی یہ خدا خبر دی دا پارا کھولا کالے کا زدہ قتل کم دو زخت بڑی کی ریش دین ہوئی لی گی لیکن دیو پا گئی تا سرن تو قرور ہو جی اس رور سنگ مڑ گئی دا دین مکی ہونا چر تا مڑے شئے دے اولا دا مرد کی طریقہ بانے سو کوئی دل کی دا مرد لاتے شئے دے دا پسند کی گئی دا سکے والا دا سے دباؤ را دباؤ کو خکار ہونا شک بلکل کار ہونا شک مرد جنا حیران بھی چوج نما تو سنگ مڑ کم دیو اکی شیطان کل کارو کو شیطان را گئے نے انسان شکل کی اولاد کی عمر گئی نے سری دا کیا ہم عمر گئی سری دی اوکانی دا پاس دیکھو دو بل کانے را واغس آگے لے دا سر اخلاق چرا اخلاقی کا ہم عمر گئی ملچوا قادم چوکا تو لو ہو طریقہ دا انسان دا وجد کم دا دا نا غم دو کا دیو کتی یا گئی لان دیتا تکیخو دو اور بلے والے دا پاس انر اخلاق لگیا حابین کو شہید شمڑ شر اس مجھے سر اکوم اسو حابین سر بیا مسئلہ دا چی دا کنندے مڑے گے مڑی سر بلا سکھی گی پتی چلنا پوئی دا اس دقا دے اکوشے پر خو دیم نشی لے سوک کا پارا اے بورے کے چود اور زان سر دے دے کر دو کو زبان دے چلا کم پر ہوتی ہوتا تردین پوری چاہا میت خراب شر اور دقا وفقور مارغان سمر چلی نا غیب بیر چاہتیر دزنا گر دے دا چکنا پتی دا بوجے گر گئی چی دا ہم گر اوپرو نو پتی صورت کے کارغان زورانا پل نیس کے پر جنگ شو یو کارغا بل کارغا مڑتا نو کارغا پر اپلا دا مڑے دیتا ہوا تھی پڑا گا کوئی دی نچلی ہوئی گیا ایسا کی پر پنج وانی زمکاو کا نسا دا مڑ کارغا پائی کی کیفو دو او دا پاسنے کے خورا ہوارا کرا طریقہ اور تا معلوم شوا چمڑی سر بوزا کار کی گی گورا دیری طریقی لی مڑے سوزی دیم شو مڑے سمندر کم گرزو لی شو مڑے مارغانو کم پر خو دی شو لیکن اللہ تبارک و تعالی کم طریقہ دی مڑو دا پارا ہے جدا کہ دی اگر بدبویو نشی بدن دا خلق مخلوق نہ پڑ سی گی خلق پور کو سی خبری کے حصے سب ہوئی ندا سا انتظام والا اللہ کرے دے کہ دی رزمت نے دا انسان پیدا کرے دے اور بیا دی سے دن میں سے کیا خواہ دی سر بیا خلق مل سی اور دی دینا بے بیا رو باسی اللہ وزید نظام زمان دا پارا قائم کرے دے کہ دا مڑو دا مسئلہ ہو چکتے ساتھی کر کمی بڑی ساتھو اور بیا بلا آگا سر سب کی دا قلبہ تنہوں تکتے دی قلبہ دی تکتے دی خدای و عجیب نظام اللہ قائم کرے دے دس کا وقت ندا شروع دے دفعہ خدا کا پھر سب تو بیا زہن سب جکلار میرا لوگ کو پسو یو طرف تا ضرور نہ محروم شا بل طرف تا تین افلار خفا دے نو اس منصوبی جوڑی تین تفوز گئی کیا کہ حابین سشا آقا دی خواد کون و آخر خبر دینا رالا کہ اقرار ایک فرزان والی ہوگو داغی بیان اللہ کئی کہ چونکہ دو پر زمین والی لنبے دا قتل نا حق کرے دے سم رہم چی پدی روی زمین قتل نہ کی گی نیوی وحی سب دی چاہتا ملاوی گی دی اگا عذاب دی قابیل تا ملاوی گی زکا من سن سنتا سیئتا کم سڑے چی و غلط طریقہ رائچ کی سم رہ خلق پاگی باندی راضی اور عمل گئی نو سمرا عذاب چی اگی خلق تا اللہ اور کئی نو دغا سی بدلم اور کئی عذاب بدد سی واقعی کی ذکر دے سبب دے گناہ دے بلد پار ہو دل دی لیکن مثلا تا سی اوکی بھی واقع لے نو پا پلک اور تا کینے او کنے کینے دی قبر تا خدا زائی کنا نو دا اگی نروس دے چیدہ ٹی بھی ستاسو نے پاتی بھی اور سمرا کسان دے دغا گناہ نا لے تو فندوز گل دی نو تا پسی بھی علت کی لکھی اور علت بدل لکھ سزا در گئی ذکر دے مخلوق دے گناہ دے پار سبب تے جوڑ شوے یاد آپ کم دیرو کی چدا اسم ریڈو دان رگی گی او دالو فران ورطناس کی گریز ایو ندی ما تخم آلوم دی دری زین دی چې اوسم وای کی دا کی سی کیږي وای دا مشران له پکار دی ورنه دای په سبب د ګناه د غیر د پاره شي دی خو بلال شي او کدا طریقه هم دغه سي د دې اوس پاتې شي نو خدای ګو چې خدای به په دې باندې نیسی دای د زمانی ولی الله ولی نیوی او چې دای دغه دای کو دا په خپل ځای کې دا وې نه پریتی دی دری مقامات ته خصو چې دری زین دی چې اوسم قطا نه غي دغه به حیاي په کې اوسم شتا دغه د لعنت والا کار اوسم کوي دغه بلاګان اوسم په خپل بیٹه ګونو کې کې دي دغه مقامات نور خلق مو ترادی ما ته قفس تر غختاري نو غرض دا دي چې دام سبب د پاره دي چا دې خپل خو خپل په کې چا پښوي خو چې دا نور دی ور پسې راو کوختل نو ور سره تپ کې نور ګرفتار کې کې دی یو په ځای لږ ګناونه بدل پسې دي کې بیا حساب یې کاو چې لا شیل تبسي د دې بیان الله تبارک وتعالى کوي بیا دا وایي چې کوم یو انسان تا د مرګ نه بچ کړ چا دا غد پاره د مرګ سم صبح جوړ کړی وا او ته سبب جوړ شي د دې چې د مرګ نه هغه محفوظ کړ گویا تا ټول خلک ژوند وکړو چې یو خلک یو سړی ژوند دی کې څومره اجر دی چې بیا ټول ژوند کې او که یو تندې مړ کړ نو دا ځکه چې دلته ټول دنیا تا وځلی خبره واضحه ده چې یو دې مړ کو ټول مړ کې او جهنم دی کنه جهنم کې دا سړی پروت دی دا الله په غضب دی او دا الله په لعنت دی که یو مړ کې او ټول دنیا مړ کې د یو انسان وجل د ټول دنیا د انسانانو وجل دی د یو انسان د ژوند سبب جوړېدل دا د ټول دنیا د انسانانو د ژوند سبب جوړېدل دی او ظاهر او خپل خوخه ده چې د دې انسانانو د ژوند سبب ځان ګرځي او کدی د دې انسانانو د قتل او د مرګ سبب ځان ګرځي عقل ولا الله ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتل علیهم قل لپیغمبرا تبدې اهل کتابو باندې پدې امتیانو باندې نبأ واقعا ابن آدم د دو زامنو د آدم علیه السلام بالحق رشتنی واقعا رشتنی واقعا دې ګوللا چې د آدم علیه السلام دو زامن دي یو قابیل وچ دې بیا کافر مړ دې او یو حابیل وچ مسلمان شهید شو. اس قربا باغو کې چې قربانیو کړې دواړو قربانن قربانی یو ګډ راو ستالته په خو د خبر کریم ګډ اور بل چې کنا سراوستلو دا ګډ دې چې اسماعیل علیه السلام ته ځای بیا زمراشي جنت مراغلو او حسین یو څو خام ساده وږي نه دي دا تور کې مور کې دی په لګې دي یاسین ته خام منلی شو کني شو منل کو زه دا کور ور کوم نه دې دا مخ کې نه پزت باندې ولاړو فتقم بلادا قربانی قبول کو اسوامن احد احمد یو تنا زکات کې اخلاص هو چې حاضرین له ولم يتقبل قبول نه کړ صدا قربانی من الاخر دې بل تنا چې قابل له قابل قربانی قبول نه شو ور راغې بس حاضر غګړې اوسه دا خبر ښا غنم په ځای پاتې قال نو دې قابل دې حابیل طلاق تلل نه کا زتا وجن د دې وجن دې وجن چې ستا قرباني قبول شو زما غ قبول نه شو او به ورته کړولې مثلا خو مخ نه والو خو به ورته کړولې دې ته په کړولې ولې مخ نه دې ته تیار کړو خو دا اوس په کې بدل باندې راغله وی قال کوئی چې ګوره دا قبول شو دې قبول نه شو او بیا زتا له پور تر کوم زما غ خپلې دا استاد خار نو خلک برا پور دا په ګورنوم راکې ما نه دا چې بالکل وجن دې قال انا غور توای چې وما ذنبی زما گناہ سده گناہ خما ته خیماتم گناہ کړی دي چې تما وجنی نو دا ورته ستا گناہ صرف اور صرف دار چې تا قربانی ولي قبول کوا نا غور جواب ورکړي چې انما يتقبل الله قد ذی الله تعالی دا قربانه من المتقین دا حق کسان نه چې دا به زونه صفادی متقی په معنا د ذاتیت القلب سره دی د کوم یو سړی چې زړه صفاوی ایمان صحیح وی او باغی کې اخلاص نه د مخلص نه الله دا قبلې نو ته مانه ته اخلاص ته نه الله دا قبول کی کنه ګور دی وخت مور تر دی ورته لیکن هغه پد غضب هغه ولا نه دانی شي کېږي تا وجه او بیا او دی لا ان بسد ک الی یدک کتر اولاند کی ما ته الله سنفل دا خپل الله سن د ظلم را مخ کې دې تقتلنی ظلمن چې تمامړ کې ظلمن ما خو چا سر زیاته نه وکړې زخ مظلومی مو تمامړ کې نو ما انا بباسدن نیم زو وړاندې کوونکی بھی یدیا لاسونه خپل کلی کستا طرف تا لیاقت لکا چې تا ظلمن مړ کم زخ چرین داسې در کوم چې خپل لاسونه را واخلم خو طاقت مې در باندې رسی اور دغلته دا مرای در لتاو کوم دی ځای کې دې مړ کم نه زه خدا کا ځکه د دې ګناه دی او ما څه سخت ده تاسو تمای کتاب الله فی ذلک الوقت د دې په شریعت کې الله تعالی دا حکم لیکلو چې کله یو انسان اراده د وجر د بل انسان کی دا انسان دی بالکل مدافعات نه کوي او دې صبر کوي جنت ته د زیاده په کار دا د شریعتو لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې باندې عمل کړی په دې باندې عمل کړی څنګه عمل کړی هغه سره بادشاہی وا ور سره زور حضرت علی راغه ورته وی چې تفکر وکړه زر صحابه کرام چې اسوره پاسي نو دا باغیان په ټول فطر فطر ختم کی مونږ ته اجازه وکړه هغه نه تاسو ته اجازه کوم نو دا حکم کوم زاول حق سره نه جوړېږم چې مدینه منوره کې زما د لاس په اونځي زیوشي بالکل کدی ما وایي چې خیر دی خو زاول حق بادشاہ نه جوړېږم خلیفہ چې زما د لاس لري د مدینه منوره په قصو کې زیه پوښي زدي تنیم تیار په دې باندې عمل چا کړی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله قیامت نږدې شي نو دا فتنه برازی د تبکو تور و شکو د دې ټکو په شان ته وای غنی د شپې او ټکړه د بارنه په خطر را روانه د تبکو تورې تورې بلاګانې او ډېرې زیاتې فتنې دي نو صحابه کرام تاسو ته حضرت دغه ټیم کې موږ سب کار دي چې بیا موږ سو نبی علیہ السلام وای چې تاسو په دغه ټیم کې حدیث خو ګټ ده خو خیر تاسو د خپل لیندو دا کمالونه مات کړئ هغه مزي چې ماس کې کم راغلي دي هغه هم تاسو وښلوې او تاسو په خپل کورونو کې دن نه کېنه کړی و ځکه دومره زیاتې فتنې وې چې سړی محفوظ نشي پاتې کېدی نو که کم سړی تاسو په سپورت ته دروړي او تاسو وژني نو بیا صبر کوئ په دې موقع باندې مدافعات نه کوئ دا حکم مطلب دا دی چې نبی رسول الله دلته هم بیان کړی دی چې په آخري زمانه کې به دومره فتنې راشي هغه فتنو کې تاسو له پکار دادی بیا چې خپل اصله ماته کوي پوری ماته کوي معنا دا چې پورا اصله چا پسې مراله فقل قرونو کې ځان محفوظ کړي کبيان در پسې کور ته سو غرا لو کا وجني نو مدا فاطمه کو په دې شهادت مر دی راشي قیامت ته نږدې به دا حالات هم قرضي نو دلته دې مرته دا وایي چې ما انا بي واسطين زني مکه كون کې يدي الله سن خپل لرا اليك طرف ساته لي خپل کا چې تامل کوم زکه دا غي په قانون او په شريعت کې دا مسله و چې ته مدافعات مو کوه مظلومانه طریقې سره به تمړ شي شهید به شو ما څه قبر راځي اني اخاف الله زيره گما دا الله تبارک وتعالى نه به قتل کا پوجل استا کا تامل کم زره خدای نه ریګم هغه خدای رب العالمین چې پروردگار عالم دې د ټول مخلوقات پروردگار اني اريد زيره دلرم د دې خبرې انت ابو ابي اسمي چې ته گرفتار شې په ګناه د قتل زما و اسمی کا په نور غناہوں خپلو کتا نور غناہوں تم کړی دي فتكون نشبت منا صاحب النار د دوزخ یاننا اوس دلته تاسو مه سوال او اعتراض غاره چې ته د اورور مسلمان سره تعاون کوي مدد وکړي غسر وکړي د غلطونو په خو تراله او دلته دی ورته وایي چې بس لاړ بشي نه جانن ته جهنمی بشي دا کوم مدد ته خپل نور سره دا کوم تعاون دا بجایز نه دي تاسو ما جواب وکړي چې اصل وجه دا بیان شوی دا چې دور ته نصیحت پورو لیکن دې په څه چې دې خپل ارادې نه بالکل واپس کیږي نه نبي ورته انذار کوي ته يرول وي کتا زنا حق مرغم ګره خیر دي نشتا جهنم کې بپروت فقط خپل دا پدې هم دې راي صاحب نشي دواړه قسم بیان وتا حاضر لګو خو په دې باندې سرونه ته نو بس اکه خپل چې سیر اداره میدان ته وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو دا دا جهنم دا ظالم سړي د پاره زید سزا دی د الله سزا ورکي فتوعت له خیسته کدی قابل د نفسه نفس د قتل اخیه حق وجل د چا ضرور خپل بس دې نفس ورتا دا وجل د خپل نور دای ورته خیسته کړ یو معنی فتوعت له معاونت کدی چا سره د دې قابل سره نفسه نفس د على قتل اخیه بوجل ضرور خپل باندې دا نفس ور سره مرګ لري تاول ور سره او په دې خبره باندې چې اوس دې خپل ورور وځي اره یو معنا چې کوي فتوعت له خیسته ته چاته دې قابل د نفس او نفس د هغه وجل د چا ضرور خپل دای ورته خیسته کړ او دې ور سره معاون شه فقتله ملک څنګه ملک هغه تفصیل تاسو ما بیان کړ چې په چل باندې په دې نه خو شیطان راځي د دې مرکور چری وتا په چې مرغای دغه په وړاندې څنګه نکړه دا چې دوم دا خپل نور مرته نور ګرم حق مفسرین نو په کې دا چې ویلو خو خیر خبردار چې فقط له هغه بس مړي کار څنګه کیږي دي فاز بها وګر دې دې من الخاسرین د ځان کار نه دنیا او آخرت دواړو کې ضرور نه محروم شه لا دې نه خفش په چل باندې نه پوي دې د دنیا حالت دې او د آخرت حالت خو خود معلوم دي چې دې بیا د دوزخ ته ځي بیا به جسه ګرځي ضرور ګورای کې ټولې دا لکه دا څوک دا کبال چې ټولې اوس سچر ور سره کې پچل نه کوي ګرځي را ګرځي دا دي دا مصیبت هغه بد دوی شو روپ لگا دي دا مصیبت دا کارغان او تپسان ور پسې کې با دي دا ګرځي دا مو جاي به کم دی هغه سيزونه ورو پسې روان نو پدې کې دا ډو کار روان دی خپل میا ته وځنګې دا یې مړ کو بس هغه کار هو لګې پنجو په دابلې پدې کې په مړې د پاتنې په پنجو خارې واړو دې خپل ځا دا څه کارنه پری دي یو ځای چې کارغه مړ ټول دي تاسو تماشاو کوي چې دا څنګه دنیا کارخانه جوړ کیږي ملک په سره غستې کوشش دې کوي چې دا ځان ته دفنا کی او دفنې کی فبعث الله قصرولی قال الله تعالی غرابن کارغان را یب حس فنار دی چه کنستلیز مکا تخفل و پانجبان دی اغفل ملک آردکو دیگ دی لیوری یهودی دی پار چه او خیدی قابل دکای فیواری سنگ پڑکی دی سو عطا تیه اغلاش درو رفل دخفل رو لاش دی سنگ پڑکی چل ور تخیی چلک داسو کو داسو چه کل دا اغا حر سولی دل پوش جه خفل رو سر خدا سی پول دی نو قادن اوی دو یا وی لکا اے کم بخت زمان اے زما کم بخت اے عجز تو آیا عاجز شمزو د دې طریقې نه چې دا کومه طریقه ماته کار وو قلال اكون مثل هذا الغراب چې کړه مې ما څنګه چې کار غدا کار وو د کار په شان وي یعنی کار غدا چې دا کار څنګه کړي د کاش مام داسې کار کړي افسوس په خپل ځان باندې راځي چې زه پټ پټ سره دا کار غو هغه داسې چلو کوزه په دې باندې نه کوی نو واری نه پټ کړي ما سو اتا کی اغلاش ته چا ضرور خپل فاز بها وګرځي دې من النادمین دخ پیمانو نا پا دیکھ ترک دخ پیمانا کی دونکو نا خفصو باندی پا دیکھ خبرات چه دا ضرور حق لاش نو پٹ کرد نا پا دیکھ چکنی دا تو بوویسنا اللہ قرآن دی عاجزی خارکلا چه غلطی را نا دشیو کا دا کاری کرد وی نو دے بسو دے با مکمل بیادا تب اللہ معافی کردی وا و نا تاسی ندی کوئی دیکھ پیمانا صرف پا دیو دکی باندیو چه دا مالا او دی دا چند راتا چه ضرور دا بسما پٹا کرد وی پا دیکھ خورو من جزالکا دو وجد دی جنایت دی قاتل نچدی قاتل کم گناو کو کتبنا علا بنی اسرائیلا منگا سو منگا فرسکلو پا بنی اسرائیلو باندی اور لکلو منگ دوی کا پسکی تورات انجیر کی بنی اسرائیلو تا دا خبر لکلوا چی انہو من قتل نفسا چاچی او جل یوتن بغیر نفس بغیر دو وجل دو یوتن ندو سوک ندی وجل قاتل ندی او دے چامر کو او فساد یا بغیر دو فساد نفی لفظ شرک ام ندی کڑے زمکه کې نقصان نه لیکړي بیان ددا سره ملګر فک انما قتل الناس جميعا ګوې دمل کړی دي ټول خلک کیولې مل کړی دي دبان دې د بار قاسم دوزخ چې دغه واجب ګرځېدلې دي په سبب د وجل دی او تن سره دا چې فل کټول دنیا د وجل ټول دنیا د وجل د وجل دی جانم ته دی او دلا سملا و من احیاها او چا چې ژوند دی کې او نس معنا دې سبب دې چا جوړ شو د ژوند د انسان چا اراده د مرګ هغه کړی و یا دې اراده د مرګ هغه کړی و او بیا د خپل اراده نه رسو شو نه دې سبب د ژوند هغه وګرځید او منا بیا او سوچ منه شه د چانه د قتل ضرور نه ژوند معنا د تر منا کېدل د وجل دا غنا دا حیات نه مراد دې پکا انما احیا الناس گویا د ژوند کې خلق جميعا ټول یو څنګه پارا سبب جوړې دل چې مړ نشي سبب دا ژوند وګرځین دا تاسو ته نه کده ټول انسانانو د ژوند سبب دی ګرځېدلې او چې کم سړي ټول انسانان ژوند وکړو وجبت له جننه ژوند وکړه معنا څه ده چې د مرګ سره منسوبې جوړې دي دا به مخه ته دی ولاړو بدر پر جنت راځي ولقد جاءتهم رسلنا رول دوی ته پیغمبرانو سمون بیل بینات معجزې ثم ان كثيرا منهم جادير ذي چانا ذي کسان بعد ذلك في الارض پس دې په دې سمکه کې لمصرفون شرک کوونکو یا قتل او فساد کوونکو دې بیا نه صبر دې ګوره زمرا بیا الله راولې ګل معجزې را دې لیکن بیا هم دې هغه نه منل دنیا کې بیا څه کو فساد کو کفر او شرک کو نه الله باغې سزاګانې راوستي الله مانځه ته موږ بدل کړی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ هُلَلَةَ فَدَئِ بَانْدِي نَبَعَدْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ وَاقِعَدُ فَوْزَامُنُ دَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٹھیک ٹھیک او دا جواب دلی چلی ویمونگ دا پیغمبران زامنو دا پیغمبر دوئے لیکن سی جلو ترو اس قرد باپا آو کہ جو اکڑا دی دوارو قربانا من قربانی فتو قبل من آخدهما قبول کړی شو د یو تن د دې ډول نه جهابیل دی ولم يتقبل من الاخر او د بل نه قبول نه شو چې قابل دی هغه څنګه دلاره وو ته شو قال نو یا قابل د طلاق ولن نه کا زوج نن تا د دې وجه نه چې ستا قرباني قبول شوی دا قال د حابیل ورته وای چې ګناه یې سده هغه ګناه دې دا چې دا قرباني قبول شوی دی او ته انما يتقبل الله قبل ان ترى قرباني من المتقين دا کسان نه چې دغه دا غي پاک صاف سفرې د شرک او د کفر او د معصیت نه د بدعات نه د هر څه نه د صفای دا ان بسط ته نه یې دا کا کتر اعلان دي کې ما تا غلا سنا په لته په لنی دي دا پارچ کما و دي ځلمن مان نه مزه به باسي کنلان دي کون کي يديا درا سم خلو اليك استا طرف ته لاق سره کچ تامل کوم زدا کار نو کوم اوس هم سلام عليه مله کتا سو کوي مخه د مخه نه لري کوا يا غدر باندې دې کتاب مخه کړی چې پته وي تا ته ګنا نشته کو کتاب ان يقاف الله زير ان الله تعالى رب العالمين جي رب چا دي پروردگار عالم دي کتا مون کوم دته نه لري ان يريد زير ادلرم ان تبوا چې ته گرفتار شي بيس بي ګنا د قتل زما و اسمي کو په نور ګناه نو خلو کدانو سمر مستان ګناهونه شي فتكون من اصحاب النار تبرد زخيان نشي وذلك جزاء الظالمين دا دوزخ سزا د ظالمانو دا فتوعت له نفسه خيسته کده دا نفس دا قد لاقيه وجل روح فل فتوعت له نفسه تعاون کده دا سر نفس دا فقط الضرور دده کی فقط له ملک فاسبح من الخاسرين دیو پر جد زیان کارون پدارینو کی لا فقار روح دلا او دا آخرت و خود دا غسی مصر دا فباس اللہ غرابا قولی کا اللہ تعالی او کارغا شکل دا کارغا دے یاد حسو فی الارضی چکن سر دازمتا پپن جمان دے دیو ریہو او خیدی کہ تیف واری سو اتا کی چدے سنکوٹ کی علاش دروح پن قالن نوے یا ویلتا ہائی کم بخت ہے زمان آجز تو آیا آجز شن دا دی طریقینا آجز شن دا دینا انا کونا مثل حاضر غرابے چویز پتی ہیلا تدبیر دی طریقہ کی پشاند دے کارغا فواریا سو اتا کی اما پٹ کروے حق جسا دچا درو پن امی پٹ کروے کم از کم دا چې خوینه کا څنګه چې ریکار غدا کار فاس به من النادمین وګر دې دې د پیمان نو خو دې ما چې لازم د موږ مارا مړ ځان سره وګر دو پیمان کړو من الجزال کا ته وجد دې جنایت د قاتل نه كتبنا علی بنی اسرائیل پر سکړو موږ لیکلو موږ دې په کتابونو کې انه من قتل نفسا چا چې مړ کې نفس بغیر نفس بغیر قتل دې انسان نو فساد نو بغیر شرک پر نه پدې مګر کې فکانا ما قتل الناس جميعا گویا دے طول خلق موکو ومن احیاء حاسو چمنشا دو وجلو دو دغا نفسنا یعنی سبب دو جن دکے دو داغی و گردیل فکانا ما احیاء الناسا گویا جن دکلی دو دا خلق جميعا طول ولقد جا ادھم رسولنا او پتائک سداخل ازیدم پیغمبران زمان بالبینات سرد موجزاتونا موجزاتو تطول بیان دیل ثم ان کثیر منهم جا دیر دی اہل کتابنا بعد ذالکا پس دی چو موجزاتو ترال انبیاء رانا پھر ارزینا مصرفون فدیز مکر کے فساد کو ان کو زیادے کو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم جدي آياتون شان نزول داري یوزل اته کسان د مختلفو قبایلونو حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د پیغمبر علیه السلام سره بیعت په ایمان باندې وکړو په اسلام باندې وکړو خدا کسان کمیس کې دروځو بیعت اگر چې پیغمبر علیه السلام سره کړی دی لیکن دوی په دې بیعت کولو کې رښتینی نه وو دا منافقان او سغرز دا پارا دا سی تراغلی دا مدینی آب و ہوا دا دوی سر مناسب رانلا بدنون زرسو خیڑی اوپر سی دلی بد حالت دا دوی پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کی عرض کئی چمون کا خدا تکلیف اور بیماری رانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته حکم وکړو چې د مدینې منورې نه بهر د صدقې او د زکات دا اوښان هغه وخت کې د حیواناتو زکاتونه دا هم یستلی شو دې د پارا کسان مقررو دغه زکاتونه به ټول را جمع کړل یو ځای د صدقې دا اوښان دا کړېدل او داغی دا حفاظت لپارا صحابه کرام مقرر شوی ہو نو پیغمبر علیہ السلام دوی تدا خبرو کرا چه تاسو لار شه دا صدقی دا دی اخان خدمت کوئے او دا دی پی تاسو سکئی او دا دی وارکو تاسو سکئی نو تاسو بخشو دا کسان لارل او هم دغه طریقه اختیار کړه کله چې دوی روغ رمټ شو بیماری ته نظر شو خسره سره کټی د دوی نه جوړ شو نو په دې وخت کې هغه کوم صحابي چې مخکې نه د دې قانون د حفاظت لپاره مقرر و هغه صحابي دوی شهید او هغه ټول خاني په مخه باندې واغستل تختولې مدینه منوره ته اطلاع راغله جهان کا کسانو خدا سے نقصان کو او خانو متقتل صحابہ کرام اور قصیوتن دا کسان دا صحابہ کرام و پلاس باندے راگا چونکہ دو جرمونا دا اکڑیو ام قتل دا دی نشویو او دارنگی معلوم دا تقتولیو ندوی دا بارا حکم راگے چو وجن تاسو قصیلے کوئی خیل آس دا سقوت نا کٹ کے چی بیاد پا رسول دا سکار نکی ام دوی سر دغا سی معاملی ہوشی خیل آس اور دس اخبت کٹ شو بلکی سیخان ورطا گرم شو ستر کوکی ورطا گرم اغا سیخان ہوا او دغا سی اوغر زور پا گرم میدان باندی اغای اوبا مختلی خوبور تم ملاونشوی ام دغا سی پا تغذائی باندی مرسو اسم کچر تا سوک داکوان داکو داگو کی دا حکومت تا چپدی سزاگانو کی کمی سزاگانی ورکول دوی لگواری آقا سزاگانی دوی ورکولی شی دا سزاگانی عین عدل اور انصاف تے چی دا سی کسان کلا امن عامت طول پا خوف کے واچے پا یرہ کے واچے دا طولو ناہا دا امن زندگی واخلی اور ہر یو سڑے پا یرہ یرہ کی بھی نو دا سی کسانو دا پارا دا سی سزاگانی دا دوی رشان سر مناسب دی دیتا سوک زیادے نوئی دیتا سوک ظلم نوئی نو کیو طرف تا دا خلق دا خبر کئی چی دا سزاگانی دا زیادے دے دے کس باندے خفا کی گی چی تدن لاس پکٹ کی گی مثلا مثلا او پدی دوی اظہار خفگان کئی نو دے بل طرف باندے اولے دے اظہار خفگان نکئی چی کم از کم حقا کسان دا غی حقا امن و تحفظ حقا ختم شی ار وقت یا غی سر یروی غریبانان معلوم مشکل اور دارنگی سختے سر اکٹی او دا کسان راشی دا معلوم تنا دا ٹوپک پا زور باندی یا پا بلی طریقی سر واخلی دا دا مالکانو سر ظلم شی دا کسان چی پا دی ڈاکوانو پا غلو باندی خفکی گی چی دوی دا سزا دیر سخت ورکلشوا دوی دا خفکان پا دی پا کار دی چور دا خلق چی دے حقا امن عام دا خلق ختمائی اور دا غریبانان دی بان خوف اور حراس راولی دی چکمی مزدورے کڑی دی اگا مزدورے دا دوی نواف لی دا ہر سو پا زور باندی چیوی نا آغا طرف تا چی دے گوری نا پزای دا دی چی دی حالت تو گوری چور دی عاجزان و سر دا سی ظلم کی گی اور دی سر زیادے کی گی دا غی بیان پا دی آیتوں کی دے سلور جدا جدا سزا گانی دی و دوی کی چکم دوی کم کار کری داغی مطابق سزا بولا اور کولیشی کم یو جماعت دا داکوانو چا غی دا غسی دا داکی پو وقت کی داغی دا لاس یو تن مرشو مالو تفتولو نو داند چکم کس دے وجل دے آقا با قصاص کی گی بلکہ سمرم چی دا داکوان دی دا قتل یو تن کرے دے و دا نور دوی معاونین دی اگر طول با پدی حکم کی رازی کا غلست دی و کشل دی دیو سڑی پا مقابل کی باغا بیا قصاص کی گی لیکن مخی دا غیم مسئلہ را روانا یو سوچ دا کوئے چی دلتا پیغمبر علیہ السلام دا کسانو لیگل چی لاش تاسو دو خانو اگا پی تاسو سکئی او دا غیم وارو بول سکئی و دا وارو بول دو خانو یادو ساتے دا پلیت دی اور دا حرام دی دے استعمال حرام دے پیغمبر علیہ السلام چی دوی تا دوی اجازت کو نبی علیہ السلام تو وحی سر معلوم ہوا کہ دا خلق ورست مرتد کی گی خواہ ایمان و دے اسلام نے بدئی واپس کی گی ددئی خاتمہ پا پا کفر باندرازی چہر کل دا کافران دی نبیہ کافران دا پارا خدا حلال و دا حلال